zamów na kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 wśród nauczycieli. Pierwsze dawki dostaną w piątek. Prawie w całej Polsce bardzo trudne warunki jazdy. Pada śnieg i marznąca mrzawka. W serwisie też wspomnienie zmarłego w sobotę aktora Krzysztofa Kowalewskiego. Od dziś nauczyciele mogą zapisać się na szczepienie. Pierwsi chętni zostaną zaszczepieni w piątek. Razem z nauczycielami ze szkół mogą zaszczepić się także nauczyciele przedszkoli i opiekunowie w żłobkach. W pierwszej kolejności szczepionkę otrzymają nauczyciele, którzy już pracują stacjonarnie, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Nauczyciele poniżej 60 roku życia zostaną zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Starsi będą szczepieni w grupie z seniorami. Nauczyciele powyżej 60 roku życia będą mieli szansę na szybsze szczepienie, jeżeli pojawią się dodatkowe dostawy preparatów odpowiednich do ich grupy wiekowej, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Wtedy na pewno w pierwszej kolejności będziemy traktowali nauczycieli powyżej 60 roku życia, ale szczepionką, która jest dla nich przeznaczona. Nauczyciele, którzy chcą się zaszczepić, powinni się zgłosić do dyrektora swojej szkoły. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A dziś do Polski mają dotrzeć kolejne dostawy szczepionki firmy Pfizer-BioNTech. Do tej pory w naszym kraju zaszczepiono ponad 1 640 000 osób. I jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pod względem liczby szczepień w przeliczeniu na 100 mieszkańców przekraczamy średnią dla Unii Europejskiej. Oksfordzka szczepionka słabiej chroni przed południowoafrykańską odmianą koronawirusa. Tak wynika ze wstępnych badań przeprowadzonych w RPA przez uniwersytety w Oksfordzie i Johannesburgu. Minimalna ochrona to słowa użyte przez naukowców, ale tylko w przypadku łagodnego lub średniego przebiegu choroby. Przebadane osoby były za młode, by wyciągać wnioski na temat cięższych przypadków, zwykle występujących u osób starszych. Naukowcy podkreślają jednak, że inne dane wskazują, iż produkt AstraZeneca nadal zapewnia ochronę przed najgorszymi scenariuszami. Może nie uda nam się aż tak zmniejszyć liczby przypadków, ale mniej będzie zgonów i hospitalizacji, a to ważne dla służby zdrowia. Mówi BBC profesor Sarah Gilbert z Uniwersytetu Oksfordzkiego i dodaje, że już teraz eksperci pracują nad modyfikacjami, które pozwoliłyby na lepszą ochronę przed wariantem wykrytym w RPA. Wariantem obecnym w wielu krajach, w tym na wyspach. Brytyjczycy próbują sobie z nim poradzić, masowo testując mieszkańców niektórych rejonów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bardzo trudne warunki jazdy w południowej, wschodniej i centralnej Polsce. Od kilku godzin pada śnieg i marznąca mrzawka. Alerty pogodowe obowiązują w całym kraju z wyjątkiem zachodniopomorskiego, części lubuskiego i Wielkopolski. We znaki daje się też siarczysty mróz. Ubiegłej nocy w Różanym Stoku koło Sokółki na Podlasiu było minus 26 stopni. Stąd apele policji i służb, by zwracać uwagę na osoby bezdomne i te, które mieszkają samotnie. Pamiętajmy, że jeden telefon wykonany na numer alarmowy, czyli numer bezpłatny, te kilka sekund, pół minuty jest w stanie pomóc osobie, uratować jej życie, ochronić przed wychłodzeniem. Każdy taki sygnał jest sprawdzany przez funkcjonariuszy, czy to policji, czy straży miejskiej. Mówił Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. A więcej informacji pogodowych i drogowych w Polskim Radiu Kierowców. W tym tygodniu szef MON będzie rozmawiał z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Mariusz Błaszczak w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że planowane było bezpośrednie spotkanie, ale ze względu na pandemię na razie nie jest ono możliwe. Spotkanie twarzą w twarz musi być jeszcze trochę odsunięte w czasie, ale tak, będzie kontynuacja, jeżeli chodzi o współpracę związaną właśnie z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej. Szef MON zaznaczył, że Wojsko Polskie jest solidarne wobec krajów sojuszniczych, a Polacy są obecni m.in. na Łotwie i w Rumunii. Polskie Radio wspomina Krzysztofa Kowalewskiego. Wybitny aktor zmarł w sobotę w wieku 83 lat. Zostanie w naszej pamięci m.in. jako pan Sułek ze słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. Jego dorobek przypominał wczoraj w Trójce Roman Dziewoński w audycji Do trzech razy nuta. Znał osobiście Krzysztofa Kowalewskiego. Jest autorem jego biografii pod tytułem Skarpetka w ręku. Krzysztof Kowalewski był człowiekiem witalnym, był człowiekiem uśmiechniętym i nie znosił ponuractwa. Kiedy poznałem go bliżej w kwadracie mojego ojca Edwarda Żywońskiego przed wielu laty, obserwowałem go także, co wyprawia w kulisie. To znaczy zrobienie numeru czy też dowcipu kolegom na scenie właściwie przychodziło mu z największą łatwością. Dziś wspomnienia o Krzysztofie Kowalewskim pojawią się w specjalnym materiale w Trójce do Trzeciej oraz po południu w audycji Zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis za godzinę. Serwis sportowy Trójki i Adam Malecki. Wielkoszlemowy tenisowy turniej Australian Open ruszył pełną parą, a polskich kibiców cieszy fakt, że do drugiej rundy awansowała Iga Świątek. Polka w pierwszej rundzie pokonała pewnie Holenderkę Arantxę Rus 6-1 i 6-3, a w kolejnej zmierzy się z Włoszką Kamilą Giorgi. Awans także Japonki Naomi Osaki, a także legendy walczącej o 24 tytuł wielkoszlemowy Serena Williams. W turnieju panów odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał na otwarcie z Serbem Miomirem Kecmanowiczem 2-6, 4-6 i 3-6. A w Klingenthal pokaz siły skoczka narciarskiego Norwega Halvora Egnera Graneruda. W Pucharze Świata wygrał 4 raz z rzędu i po raz 10 w tym sezonie. Najlepiej z Polaków wypadł Kamil Stoch, który zajął 6 miejsce. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norweg, a Stoch jest 3. Kolejne zawody Pucharu Świata od piątku w Zakopanem. W piłkarskiej ekstraklasie w meczach 16 kolejki Wisła Kraków pokonała 2-0 Jagiellonię Białystok, a Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało drugi raz z rzędu, tym razem 2-1 z Górnikiem Zabrze. Górale odbili się od dna tabeli, gdzie osiadła Stal Mielec, która dziś zagra z Wisłą Płock. Za granicą Barcelona wygrała 3-2 z Betisem, a we Francji Paris Saint-Germain 2-0 z Marsylią. W Premier League lider Manchester City rozbił Liverpool 4-1, a Liverpool najbliższe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów zagra z RB Leipzig w Budapeszcie. To efekt zakazu lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Spotkanie 16 lutego. W Katarze trwają klubowe Mistrzostwa Świata. Pierwszy finalista to meksykański Tigres, który pokonał 1-0 Brazylijczyków z Palmeiras São Paulo. Dzisiaj Bayern Monachium zagra z Egipcjaninami z Al Ahly. Na krajowych parkietach w Lidze Siatkarek ŁKS Łódź wygrał z deweloperem Skyres Rzeszów 3-2. W Lidze Siatkarzy Cerat Czarni Radom przegrał ze Skrą Bełchatów 1-3, a Trefle Gdańsk 3-1 ograł GKS Katowice. A za oceanem Super Bowl rzecz jasna. Wygrała drużyna Tampa Bay Buccaneers. Futboliści z Florydy pokonali obrońców tytułu Kansas City Chiefs 31-9. Buccaneers są pierwszą drużyną w 55-letniej historii, która wygrała Super Bowl w roli gospodarza. Bohaterem spotkania był rozgrywający Buccaneers 43-letni Tom Brady. W swoim 10. Super Bowl w karierze zanotował on 7. wygraną. Zdobył też tytuł MVP meczu. Bycie całą drużyną z tymi zawodnikami to coś nieprawdopodobnego. Zdobyliśmy to mistrzostwo na zawsze. Nikt nam już go nie zabierze. Mówił zaraz po meczu Tom Brady. Był to już dla niego 5. tytuł najbardziej wszechstronnego gracza w Super Bowl. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że Buccaneers wygrali ten pojedynek dzięki znakomitej obronie. Chiefs nie zdobyli ani jednego przyłożenia. Stampy dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Temperatury w tej chwili dosyć niskie. Będzie trochę lepiej na południu Polski. Natomiast niestety na południu Polski dzisiaj ogromne opady. Tak naprawdę idące od południa w górę mapy, jak śpiewa ulica z Lukstorpedy. Minus 5 stopni Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole w tej chwili, we Wrocławiu minus 7, wszędzie tutaj, a także w Kielcach i w Lublinie oraz Zielonej Górze opady śniegu i to obfite opady śniegu. Uważajmy na drogach, mogą drogowcy dzisiaj rzeczywiście nie nadążać. Dalej, najchłodniej w Suwałkach, minus 17 stopni w tej chwili, w Białymstoku minus 14, to są najzimniejsze miejsca na mapie, od minus 9 do minus 13 stopni w pozostałych częściach kraju. Wszędzie trudne warunki drogowe, miejscami nawet porywisty wiatr. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 7:00, pora na trójkę i za chwilę przyjrzymy się jeszcze Państwa głosom, które Przemek Cięgotura, nasz reporter, zbierał na ulicach miast Polski na temat radzenia sobie z tak zwanym porannym gburem. Poranny gbur to w dzisiejszym programie jest postać, która potrzebuje rano czasu, żeby się rozpędzić, bo inaczej ma zły humor, bo inaczej nie można do niego bez kija podchodzić. Ja tak mam na przykład, przyznaję się, bez bicia. Jak sobie z tym radzić, jeżeli znamy, mieszkamy z kimś takim, kto się tak zachowuje rano, że potrzebuje czasu, żeby się obudzić, a może pośród Państwa są tacy, którzy mają ten problem tak samo jak ja. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Ja stosuję od lat już, wstaję i przed gimnastyką tupię 60 stopni. To jest i na zdrowie, bo to podobno złogi usuwa. Dziękuję, pozdrawiam. Może tak. I czakry czyści pewnie też, takie tupanie. Pytanie, co sąsiad z dołu na to, jak mu tynk do rosołu wpada. Dwie dwójki, siedem trójek jeszcze na temat najlepszego przyjaciela człowieka. Najlepszym rannym budzikiem jest pies. Nie ma takiego mrozu, który unieruchomi psa i jego radość. Pozdrawiam. To prawda. Kto ma psa, ten doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że godziny pobudki zależą od tego, kiedy pies wstanie. Back to Black, Amy Winehouse teraz w trójce. Za chwilę Państwa głosy na temat tego, jak sobie z tym porannym gburem w cudzysłowie radzić. Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcam, pora na trójkę, @polskieradio.pl, adres mailowy. Mamy też fanpage audycji na Facebooku. Cztery minuty po godzinie siódmej. Dwie dwójki, siedem trójek to jest numer telefonu do nas. Zastanawiamy się dzisiaj, jak radzić sobie z takim porannym gburem, który w wielu z nas jest od samego początku, a zwłaszcza w poniedziałek, to już najbardziej. O sytuacje, w których udało nam się poprawić poranny nastrój, pytał Przemek Cięgotura. Teraz, podczas pandemii, zgłoszenie nieprzygotowania na fizyce i leżenie podczas niej. I sobie włączenie może jakiejś muzyki przy okazji. Musiałem wstać z samego rana, byłem umówiony, liczyłem na to, że sobie troszeczkę jeszcze pośpię. Ale z panią kasjerką w sklepie śmieszkowałem, pani mi poprawiła dzień. Wpisułem się rano na sprawdzian do szkoły, ale drzwi na dole zostały zepsute. Jedyny sposób, jaki można było otworzyć, to odbezpieczyć je od zewnątrz. Na całe szczęście sąsiad, który rano wyszedł, się zjawił, otworzył mi, a ja cały szczęśliwy zdążyłem na ten sprawdzian. Ostatecznie również jakimś cudem go zdałem. Zdarzyło się, że ustąpili mi miejsca w tramwaju tylko dlatego, że jechałam z walizką, która była pusta. To wpływa na dobry nastrój. Już wszystko jest takie weselsze, w kolorowych barwach. No niestety nie zawsze ktoś nam ustąpi miejsca, szczególnie, że obowiązują teraz limity pasażerów. Jak już zaczęliśmy marudzić, to po siódmej sprawdzimy, jaki jest, przepraszam, jeszcze przed godziną dziewiątą w poradnym programie Pora na Trójkę, sprawdzimy, jaki jest sposób na poradzenie sobie z takim wewnętrznym malkontentem. Ja na przykład, jak tu przyjeżdżam na 6 rano, to ja mam budzik ustawiony na 3:50, bo potrzebuję tych 2 godzin, żeby się w ogóle rozpędzić i żeby mój umysł zaczął funkcjonować nawet w takim zakresie, jaki Państwo mogą usłyszeć teraz. Także no, rozpędzam się powoli, ale gdzieś tam osiągam zdolność zadaniową w pewnym momencie. 2 dwójki, 7 trójek. Jak sobie radzić z tym porannym gburem? Zachęcam serdecznie. Pani od pustej walizki mi przypomniała historię. Jeden z bardzo znanych w Polsce gitarzystów, producentów muzycznych, Piotr Dziki Hancewicz, według legend w latach 90. chodził po mieście z pustym futerałem od gitary i w ten sposób podrywał koleżanki, podobno na pusty futerał. Tak udało mu się zawsze poprowadzić rozmowę, że nigdy tej gitary nie musiał demonstrować, której i tak w futerale nie było. Teraz a propos gitar, no to Kosmodrom, oni już tu są, 27 minut po godzinie 7. Od siebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już czerwieje mi twarz. Ścigają nas, nie wytrzymali słów. Rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już czerwieje mi twarz. Latą jak mój anturaż. Widzą nas, gonią nas. Cicho bądź i daj mi czas. Pod butem pęka nam nut. Nie zbliżaj się, rób teraz to co ja. Nie bój się bać. Dwadzieścia dziewięć minut po siódmej. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, ostro ucina pomysł anulowania zadłużenia państwom, które ucierpiały z powodu pandemii. W wywiadzie dla francuskiej prasy powiedziała, że byłoby to naruszenie traktatu europejskiego. W piątek w Le Monde ukazał się apel 150 ekonomistów, którzy apelowali o anulowanie tzw. covidowego zadłużenia. Branża cateringowa w Polsce bije rekordy, pisze dziś Rzeczpospolita. Branża szacuje, że rynek jest już warty nawet 2 miliardy złotych. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku wynik będzie jeszcze lepszy. W styczniu liderzy tej branży podwoili sprzedaż. W tym tygodniu w kalendarium gospodarczym kilka ważnych punktów. Dziś m.in. dane o produkcji przemysłowej w Niemczech, Hiszpanii i Czechach. W

ilusión. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Siedemnaście minut do godziny siódmej, do godziny ósmej, oczywiście, że ósmej. Teraz mamy moment, aby pochylić się nad sytuacją pandemiczną i nad dezynfekcją. Od 50 lat używane jest do dezynfekcji, jednak dopiero teraz ma szansę szybko i realnie nam pomagać to światło UV, czyli światło ultrafioletowe, bo o nim mowa, jest główną bronią powstającego na Uniwersytecie Łódzkim robota, który potrafi zdezynfekować, uwaga, 25-metrowe pomieszczenie w 8 minut. Jak działa taki innowacyjny robot, sprawdzała Magdalena Dąbek z Radia Łódź. Urządzenie najpierw mapuje przestrzeń, a potem, emitując wiązki światła, samodzielnie ją oczyszcza. Robot będzie sterowany za pomocą aplikacji w telefonie lub oprogramowania na komputerze. Członek zespołu City Robotics, Janusz Szymczak. Można sobie wyobrazić automatyczny odkurzacz, który najpierw przejeżdża przez daną przestrzeń i mapuje przestrzeń, żeby wiedzieć, gdzie się znajdują różne obiekty, gdzie się znajdują na przykład ściany albo drzwi. I po takim pierwszym przejeździe próbnym będziemy mogli po prostu powiedzieć na przykład w szpitalu lub w hotelu, że powinien jechać do tego pokoju i do drugiego i do czwartego z kolei i robot będzie wiedział, gdzie ma przeprowadzić dezynfekcję. Twórcy robo UV postanowili wykorzystać promienie UVC, które nie występują w naturalnym środowisku człowieka, mówi pomysłodawca robo UV DOT Map. From the sun. Słońce emituje trzy rodzaje promieniowania, UVA, UVB i UVC, ale ze względu na ozon w powietrzu promieniowanie UVC do nas nie dociera, więc wszystkie organizmy na Ziemi nie są nieodporne i dlatego jeśli oświetlisz pokój światłem UVC, DNA mikroorganizmów, które się tam znajdują, zostanie rozerwane. W ten sposób światło zabija te mikroorganizmy, ale to też powód, dla którego nie może mieć kontaktu z człowiekiem. Robot używa sztucznej inteligencji, żeby wiedzieć, kiedy człowiek jest w pobliżu i wyłączyć wtedy światło. Polski robot ma być zdecydowanie tańszy od już istniejących na rynku i szybki w działaniu. Jego konkurenci z zagranicy kosztują kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Weźmy pokój o powierzchni 25 metrów kwadratowych. To typowy metraż sali operacyjnej. Robot oczyszcza go w mniej niż 10 minut. Normalna dezynfekcja takiej sali zajmuje 3-4 godziny. Robo UV jest w tej chwili w fazie prototypu, ale jeśli wszystko pójdzie po myśli jego twórców, na początku marca pilotażowa wersja będzie testowana w jednym z łódzkich szpitali. Obecnie dostępne na rynku roboty wykorzystujące technologię światła UV kosztują blisko 400 tysięcy złotych, a polski robot ma być blisko połowę tańszy. Także trzymam kciuki. Za moment o m.in. dezynfekcji porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych. Najpierw Nick Cave and the Bad Seeds w Trójce. Kwadrans do ósmej. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the rain. the girl I had in that merry green land I loved fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by. Minut do godziny 8, program Trzeci Polskiego Radia i z nami dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Czy udało się panu usłyszeć może parę słów na temat tego robota dezynfekującego chwilę temu na antenie Trójki? Tak, troszeczkę słyszałem UV. No, pomysł bardzo dobry. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w przypadku różnych patogenów. Ale wydaje się, że to jest przyszłość, bo to by było rzeczywiście wykorzystanie najprostsze z możliwych, najłatwiejsze, a poza tym jeszcze robot w praktyce. Dobrze, dobrze. I to polski jeszcze, nasz polski. Polski, tak. Otwieramy tym robotem niedowiarkom oczy. Tak, tak jest. No, tak jest. Panie doktorze, prosimy słuchaczy, żeby, jeśli mają pytanie do pana, to żeby zadzwonili pod numer 227-3 i po prostu to pytanie zadali. Czy mogę teraz w imieniu oczywiście, naszych słuchaczy przekazać? Oczywiście, zapraszamy. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam pana doktora pytanie. Jak jest wszczepiony rozrusznik do serca, to wiadomo, że z lewej strony. To z której strony szczepić się? Z prawej czy z lewej też można? Można z lewej, można z lewej. Nie ma znaczenia, nie będziemy tam kuli w rozrusznik. Nie będzie nam przeszkadzał. To już by było bardzo źle, jakbyśmy nie trafili w mięsień naramienny. A mówiąc poważnie, nie ma to znaczenia. Możemy w każdą stronę, w każdy mięsień. Właśnie miałem zapytać, bo przecież ta szczepionka nie ma wpływu na stymulator, prawda? Nie, nie, nie ma wpływu, nie ma wpływu. Można powiedzieć w ten sposób, że pośrednio to wszystkie choroby przewlekłe, w tym stymulator, który jest wyrazem jednak choroby serca, co tu dużo mówić, takiej czy innej, z potężnymi zwykle zaburzeniami rytmu serca, sama szczepionka ma oczywiście wpływ na pacjenta, na to, żeby nie zachorował. To jest istotne. To jest jak gdyby clue tego całego procesu szczepień. Właśnie dla takich pacjentów, dla takich osób jest ta szczepionka dedykowana z chorobami przewlekłymi. Państwo często pytacie, macie wiele chorób, pytacie o te choroby, czy możemy. Odpowiedź zwykle jest tak, tak, tak. Tylko nieliczne rzeczy, nieliczne sytuacje są przeciwwskazane do szczepienia przeciwko COVID-19. Ja pozwolę sobie trochę rozwinąć pytanie naszego słuchacza, dlatego że słyszałem o takich przypadkach, gdzie ktoś po przebytym koronawirusie miał problemy z rytmem serca po prostu. Pojawiały się jakieś migotania przedsionków po przebytym koronawirusie. Problemy, tak, których wcześniej nie było. Spotkał się pan z takimi powikłaniami? Oczywiście tak jest. Mamy bardzo dużo takich powikłań w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Przede wszystkim COVID-19 zaostrza choroby, które już były. Jeżeli ktoś miał cukrzycę, to zwykle ta cukrzyca jest rozregulowana. Trwa to nawet tygodniami. Wcale nie jest proste takie do uregulowania. Jest to swoisty, bardzo niebezpieczny proces zapalny, który dotyczy nie tylko płuc, ale także właśnie serca, układu krążenia. Powikłania zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia rytmu serca, zapalenia mięśnia sercowego. To jest domena infekcji wirusowych, z tymi koronawirusa. I tutaj znowu najlepsza jest oczywiście szczepionka, żeby zapobiec chorobie, która może w ten sposób, nie musi, ale może w ten sposób się rozwinąć. Bardzo ciężkie schorzenia serca, bardzo ciężkie problemy neurologiczne, w tym właśnie wspomniane zaburzenia, w tym właśnie bardzo częste, najczęstsze zaburzenie, z którym nomen omen żyje 400 tysięcy Polek i Polaków, ponad 400 tysięcy, migotanie przedsionków. Którego można nawet nie zauważyć, mając je. Dopiero się na EKG może okazać. Słyszałem o takim przypadku. No tak, najczęściej ma ono jednak charakter objawowy, szczególnie na początku. Jest niebezpiecznym zaburzeniem. Jest często właśnie powikłaniem różnego rodzaju, czy zaostrzeń choroby wieńcowej, czy w ogóle wynikiem miokardiopatii, już takiej zaawansowanej choroby serca. To najczęstsza jest sytuacja. Ale także zaburzeń właśnie pozapalnych, różnego rodzaju zmian, które może powodować COVID-19 i inne infekcje wirusowe. Myślę, że najczęściej to niestety zauważamy, ale często to jest tak, że zaczyna się od udaru, a okazuje się, że przyczyną tego udaru, nie daj Panie Boże, było właśnie migotanie przedsionków, które słabo odczuwaliśmy, więc problem jest to ogromny społeczny problem, ogromny problem, jeśli chodzi o częstość wykonywanych badań, leki. Nie, no tutaj jest cała masa problemów z zaburzeniami rytmu serca, takimi jak migotanie przedsionków. Bardzo dziękuję za to obszerne wyjaśnienie. Ja się bardzo identyfikuję z tematem, bo 4 kardiowersje i kryoablacja nauczyły mnie szacunku do własnego zdrowia. Bardzo dziękuję, dokładnie, panie doktorze. Dziękuję pięknie. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Mazarskiego. Słyszymy się w środę, panie doktorze. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję i miłego dnia. Jeszcze 5 minut i wybije godzina 8. Teraz Krzysztof Zalewski i Kurier w Trójce. A jeżeli mają Państwo jakieś pytania do doktora Michała Sutkowskiego, zapraszam. 2 2 7 3, to jest niezmiennie numer do nas. Można śmiało zadzwonić i pytać o wszystko, co jest związane bezpośrednio albo pośrednio z koronawirusem i tym, jak sobie z nim radzić. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Z nim